chcem sa poďakovať na úvod partnerom tejto konferencie, vďaka ktorým sa táto akcia môže uskutočniť, predovšetkým Vyšegrádskému fondu, ale aj Humanitarian Institute, Skype, Korps a Veľvyslanectvu Polskej republiky, ako aj mediálnym partnerom Týždňu, Site a Aktuálne SK. Zároveň ďakujem Združeniu podnikateľov Slovenska, ktoré nám poskytlo na túto akciu, poskytlo ako na zavedenie našej akcie priestory Paláca. Táto konferencia nadväzuje na podobnú konferenciu, ktorá sa konala na jar minulého roku v Prahe a ktorú organizoval EU-portál CZ aj v spolupráci s konzervatívnym inštitútom. Pôvodne sme mali v úmysle takúto konferenciu zorganizovať už na jeseň minulého roku. Z istých dôvodov sa však napokon koná až teraz a na margo tých dôvodov by som chcel poznamenať, že demokracia a inštitúty síce prajú tým, ktorí sú zdržanliví v otázkach ďalšieho postupu európskej integrácie, myslím teraz na referenda o Euroústave v Holandsku a Francúzsku a na referendum o Lisabonskej zmluve v Írsku, ale z hľadiska tých, ktorí chcú na Slovensku konkrétne diskutovať o európskej integrácii, tie demokratické inštitúty predstavujú väčší problém. Minulý rok boli vlastne poľské voľby v čase, keď sa mala pôvodne konať konferencia. Jedným z dôvodov, prečo tá konferencia nekonala, lebo viacerí z účastníkov, ktorých sme plánovali pozvať, nemohli prísť práve z dôvodu, že sa v Poľsku sa konali voľby. Teraz sme to naplánovali na čas, keď sa v Českej republike konali voľby, síce neparlamentné, ale teda zrejme dosť dôležité a Česko po nich nabralo takú oranžovejšiu farbu. A v dôsledku toho mám teda zlé správy na úvod. Proti pôvodnému zoznamu vystupujúcich sa ospravedlnili z dôvodov momentálnej politickej situácie obaja europoslanci za ODS, Ivo Strejček, ktorého že nemáte v programe, a Jan Zahradník, ktorý nám dnes ráno oznámil, že musí sa zúčastniť rokovania politického grémia ODS, ktoré neplánovanie okrem včerajšieho zasadnutia zasadá aj dnes, takže s nimi nemôžeme počítať na dnešnej konferencii. Českí priatelia nám hovorili, že to nemáme brať osobne, pretože český premiér Topolánek práve kvôli týmto istým dôvodom zrušil plánovanú návštevu Georgea Busha. Takže sme na tom pohodli. A posledná, alebo ďalšia zmena oproti pôvodne avizovanému programu, ktorý ale už máte zanesenú v tom programe, ktorý ste dostali, je, že zo zdravotných dôvodov politických sa ospravedlnil Ivo Samson a miesto neho v rámci druhého bloku vystúpi pán Robert Ondrejčák. A teraz už teda odovzdávam slovo moderátorovi prvého bloku Lukášovi Petříkovi z nášho partnerského portálu EU-portál.cz. Děkuji, dobrý den. Já bych ještě než předám slovo panu Listovi, bych vás upozornil na článek, který vyšel v konzervativních listech. Máte to tam v těch materiálech. Na straně 3 tam mám takový stručný přehled, jak vypadá ratifikace v České republice. Teď bych to jenom trošku aktualizoval. Tak jak už tady řekl pan kolega, tak u nás proběhly za prvé krajské volby, které dopadly velmi špatně pro ODS, a potom proběhly volby do Senátu, do třetiny Senátu, a ten Senát vlastně je klíčový, co se týče ratifikace Lisabonské smlouvy, protože tam vlastně má šanci, nebo měla šanci Lisabonská smlouva být zamítnuta. Vlastně ODS obhajovala v druhém kole, nebo tady v těch senátních volbách, obhajovala 9 křesel, získala pouze 3 a pouze jeden senátor nyní z těchto 3 senátorů je odpůrcem Lisabonské smlouvy. Jinak je otázka vlastně, jak se postaví nová senátorka z komunistické strany otázce té Lisabonské smlouvy, protože KSČM vlastně taky vydalo usnesení, že její poslanci a senátoři měli hlasovat proti Lisabonské smlouvě. Jinak ještě důležitá informace, že ústavní soud, který bude posuzovat slučitelnost Lisabonské smlouvy s českým ústavním pořádkem, se sejde 10. listopadu na veřejné slyšení. Neví se tady, ještě se neví, jestli tam padne to rozhodnutí, nicméně pokud by tam padlo rozhodnutí, že Lisabonská smlouva je v souladu s ústavou, tak by pravděpodobně přišla ta varianta, že i podle vyjádření předsedy ústavního soudu, že mají možnost podat další otázky, další aktéři ratifikace Lisabonské smlouvy, čili bych očekával, že by ty další otázky ústavního soudu položil prezident, čili by se mohla ta ratifikace dále zdržovat. Uvidíme, jak by to potom, jak bude tlačit na tu ratifikaci premiér Topolánek, který vlastně slíbil Angele Merkelové, když tady byla minulý týden na návštěvě, nebo ne, tady v České republice na návštěvě, že se pokusí, aby Česká republika ratifikovala Lisabonskou smlouvu do konce roku. Takže otázka je, jak to nakonec dopadne. Čili to je asi ode mě všechno, říkám, jako kromě té aktualizace jsem popsal zhruba v tom článku a nyní předám slovo Petrovi Machovi z Centra pro ekonomiku a politiku. Já děkuji za pozvání. Je to pro mě vždycky čest přijet na pozvání Konzervativního institutu MR Štefánika, protože pro CEP je to, řekl bych, vpravdě bratrský institut. Nicméně mě tady signalizovali zvukaři, že mají nějaký problém s mou prezentací a že prý začne nejdřív někdo z panelistů, kdo není závislý na technice. Takže já předám operativně slovo dál. A můžeš si vzal mikrofon? Ne, prezentace tam. Prezentace. Prezentace. Jo. Takže...